عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1026، یہ حدیث صحیح ہے۔